الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أيوب عليه الصلاة والسلام لا غنى عن فضلك يا رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی جب ان کو سخت تکلیف پہنچی کہ اللہ مجھے شفا دے دے اور تو مہربانیاں کرنے والوں میں سے سب سے بڑا مہربان ہے۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وأهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی بیماری کو تکلیف کو دور کر دیا اور جو ان کا مال و متاع اولاد ہم نے لے لی تھی ان کو دوبارہ واپس کر دی اور اس جتنی اور مزید بھی دے دی۔ یہ ہماری طرف سے خصوصی انعام تھا حضرت ایوب علیہ السلام پر۔ اور اس واقعے میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انعامات کی بارش ہوئی اور اس میں سونے اور چاندی کی چیزیں حضرت ایوب علیہ السلام پر گرنے لگیں تو کوئی چیز تھوڑی دور گر جاتی تھی سونے کی تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو حاصل کرتے تھے اور اپنے کپڑے میں اس کو محفوظ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ اے ایوب ابھی تک آپ سیر نہیں ہوئے، اتنا ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ بیماری کے بعد کی بات ہے اور آپ دنیا جمع کرتے ہیں، یہ سیم و زر تو دنیا ہے۔ تو جواب میں جو جملہ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا وہی جملہ ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے، جو آپ کے نقل کرنے کی وجہ سے وہ حدیث بن گئی. وہ جملہ یہ ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس سوال پر جواب میں عرض کیا کہ رب العالمین، میں آپ کے فضل سے بے نیاز نہیں ہوں، آپ کی رحمت سے میں سیر نہیں ہوا ہوں، اور کون آپ کی رحمت فضل و کرم سے سیر ہو سکتا ہے، اس لیے جمع کر رہا ہوں. گزشتہ جمعے پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ختم ہوا ہے، اور اس میں ہمیں کیا سبق ملا اس کا ذکر ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اکثر مفسرین نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام سلسلہ نسب کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. فرمایا من ذریته داوود وسلیمان وایوب ویوسف وموسی وہارون وکذلک نجزی المحسنین، اور ان کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے. من ذریته، تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ یہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی، والدہ محترمہ. اور والد اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے شجرہ نسب ملتا ہے آپ کا. آپ کی بیوی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت نامی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ذکر کی ہے. بعض نے اور اقوال بھی نقل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنایا، وہی بھیجی، اور ظاہری مال و متاع سے بھی خوب نوازا. فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا. ہم نے وہی بھیجی آپ پر اے نبی، جس طرح وہی بھیجی نوح علیہ السلام پر، جس طرح وہی بھیجی ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور ہم نے حضرت داود علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی وہ زبور ہے. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ایک پیغمبر کی بیٹی آپ کی زوجہ مطہرہ ہے. اللہ نے آپ کو اخروی مقام کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے بھی خوب نوازا تھا. بہت زیادہ مال و متاع، غلات، باغات، سیم و زر، خدام، اہل و عیال خوب عطا کی تھی. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد مرض سے پہلے وہ 18 کے لگ بھگ لکھی ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود کہ آپ کے اس ساز و سامان مال و متاع پر بہت نوکر، خدام، غلام مقرر تھے، آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت میں، لوگوں کو سمجھنے سمجھانے میں، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی جو صحت و مال و دولت والی ہے، یہ 70 سال زندگی ہے. اب اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت آ گیا, اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر نیک بندے کے اوپر امتحان اور آزمائش آتی ہے, جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں, ان کا ایمان زیادہ ہے. فرمایا کہ جس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, جس کو سبق یاد ہو اسے چھٹی نہ ملے. جس کا ایمان اللہ کو پسند ہے, جو اللہ جس کو اپنا ولی دوست مقرب بنانا چاہتا ہے اس پر جو آزمائش آئی ہے اس میں اضافہ فرماتے ہیں, مدت امتحان لمبی ہو جاتی ہے. اب آزمائش کا وقت آ گیا ان کے اوپر, اور اللہ کی طرف سے ہے. اگر ظاہری طور پر مصیبت انسان کو پہنچی اور سبب نظر آ رہا ہے تو یہ سبب خود تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ مسبب حقیقی کا امر نہ ہو, اللہ رب العزت کا امر نہ ہو, اس وقت تک یہ نہ مکان گر سکتا ہے, نہ زلزلہ آ سکتا ہے, نہ کوئی اور پریشانی اور مصیبت آ سکتی ہے. جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے اس کا کوئی ظاہری سبب بھی ہو تو وہ سبب خود کار مختار نہیں ہوتا, اللہ کا امر ہوتا ہے. اب یہاں درمیان میں شیطان کے بھی کچھ کام ہیں, کچھ اور لوگوں کی بھی حسد ہے. یہ سارا کچھ جو ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر آزمائش اور امتحان میں, یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. کہ خوب مال و متاع, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں اگر غلاموں سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی, انہوں نے حق اللہ صحیح ادا نہ کیے ہوں, تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے کہ دیکھو انہوں نے بھی کچھ غلامی کا زمانہ گزارا ہے اور بڑے ان کے اوپر وار ہوئے ہیں کہ خلاف شرع کام یہ کریں, تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے. آپ لوگ بھی نوکری کے زمانے میں, غلامی کے خدمت کے زمانے میں اپنے آپ کو گناہوں سے, خلاف شرع امور سے بچا سکتے تھے. کہ ایک مثال پیش کی ہے, اور اتنی بڑی آزمائش اور غلامی کا امتحان عام انسان کا تو نہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوا. پھر مال و دولت والے شخص پیش ہوں گے اور ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی. عموماً مال و دولت میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے, تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سامنے ان مالداروں کے کھڑا کریں گے جن سے بدعملیاں ہوں گی, کہ دیکھو اس کو میں نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی تھی, ہر طرح کا مال و متاع دیا تھا, دنیا کی ہر مخلوق کی زبان بھی دے دی تھی, ہوائیں ان کا حکم مانتی تھی, لیکن اس شخص نے میرے حکم کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کی ہے. تو آپ لوگوں کے پاس مال و دولت میں نے دیا, یہ میری نعمت تھی, انعام تھا, تو اس میں سرکش ہو گئے, بدعمل ہو گئے, ایسا کیوں کیا ہے؟ کہ مالداری کے ہونے کے ساتھ انسان نیک ہو سکتا ہے, مثال پیش ہو گئی. پھر مصیبتوں اور بیماری والے لوگوں سے جو غلطیاں ہوئی, بیمار شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے, ظاہراً قبول نہ ہو رہی ہو تو ذخیرہ آخرت بن رہی ہوتی ہے. جناب نے فرمایا نا کہ مسافر سے اپنے لیے دعا کرایا کرو, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرو اور اس سے اس کے لیے بھی دعا کریں, اور اس سے اپنے لیے بھی دعاؤں کی درخواست کریں, کہ بیمار کے ساتھ اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو بیمار صابر ہو, شاکر ہو. تو جو مصیبت زدہ بیمار دکھوں میں جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی اور اس پر صحیح صبر نہیں ہوا، گلہ شکوہ ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، تو ایسے مصیبت زدہ بیماروں کے سامنے اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کریں گے کہ اس شخص کے اوپر کتنی لمبی بیماری آئی تھی، ایک تو بیماری لمبی آئی تھی اور دوسری سخت بیماری تھی، بہت تکلیف دہ بیماری تھی، لیکن اس اللہ کے بندے نے صبر ہی کیا ہے اور رجوع اللہ کرتے رہے، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا، کوئی خلاف شرع دوائی تک نہیں کھائی۔ تو مصیبت اور بیماری میں بھی اللہ کو انسان یاد رکھ سکتا ہے، نمونے کے طور پر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے خاتم النبیین بنایا اور اس پر میں کوئی فخر نہیں کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ مجھے اللہ نے امام الانبیاء بنایا، میں اس پر فخر اور غرور نہیں کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آخرت میں مقام شفاعت، مقام محمود پر مجھے شفاعت کا اذن ہوگا سفارش کرنے کا، اور میں فخر نہیں کرتا ہوں، اللہ کا شاکر اور صابر ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ نے مجھے فلاں نعمت سے نوازا، فلاں نعمت سے نوازا، اور پھر فرمایا کہ زہد عیسیٰ بھی مجھے عطا کیا، صبر ایوب بھی عطا کیا، فلاں فلاں پیغمبروں کو اللہ نے جو جو خوبیاں عطا کی تھیں وہ ساری خوبیاں اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہیں، اور لقب کے اعتبار سے اللہ نے مجھے اپنا محبوب پیغمبر بنایا۔ تو یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں، ہمارے سامنے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، جو ہم بالترتیب بیان کر رہے ہیں۔ مقصد ان واقعات کے ذکر کرنے کا، بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کے برگزیدہ ہستیاں گزری ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، اللہ کے نیک اور مقرب بندے گزرے ہیں۔ پیغمبر سے اونچا کون مقرب ہوتا ہے؟ جب دنیاوی اعتبار سے ان کے اوپر بھی پریشانیاں، مسائل اور مصائب آئے، اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے، پیغمبر ہو کر بھی ان پر آئے، تو گویا کہ اگر پریشانی، مصیبت ایک ایمان والے کے اوپر آج گئی تو یہ پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی پیغمبرانہ سنت جیسے پیغمبروں پر آتی ہے، نیک بندوں پر بھی آتی ہے پریشانی۔ اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، انابت اللہ اختیار کرنا ہے۔ ایک تو بیماری ہے، اور دوسرا گلہ شکوہ کرے تو اپنے لیے گناہ بنا رہا ہے، بیماری تو ویسی بھی ہے، اس بیماری پر صبر کرے، دعا مانگے تو نیکیاں حاصل کر رہا ہے، یہی کوئی فوتگی ہو گئی۔ اب فوت شدہ تو واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اب تو اللہ کے کوئی پیغمبر نہیں ہے دنیا میں، نہ آئیں گے کہ وہ دعا کریں، جیسے کئی واقعات ہیں کہ وہ زندہ ہو گئے، تو فوت شدہ تو واپس نہیں آئے گا، لہذا اس پر صبر کرے، ثواب پائے گا۔ اب گلہ شکوہ کرے تو دو نقصان ہوئے، فوت شدہ بھی واپس نہیں آئے گا اور اپنے رب کو بھی ناراض کر لیا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری دنیا سے خوب نوازا تھا اور باطنی مقام سے بھی خوب نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ سب سے پہلی پریشانی جو حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ سبب کوئی بھی اختیار ہو سکتا ہے، کہ آپ کے جو غلات تھے یہ ختم ہونا شروع ہو گئے، باغات نے پھل دینا ختم کر دیا، جو موجود ہیں وہ گلنا سڑنا شروع ہو گئے، اور یہ عبادت میں مصروف ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے نعمت دی تھی، یہ غلات کی، میوہ جات کی، باغات کی آپ نے لے لی ہے، میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے دل پریشان نہیں ہوا آپ نے ان نعمتوں کو جب لے لیا ہے۔ تو پھر دوسری آزمائش کہ مویشیاں ختم ہو گئیں اور پھر بھی عبادت میں مصروف ہیں، اور دعا یہی ہو رہی ہے کہ رب العالمین آپ کا شکر ہے کہ آپ نے جو چیزیں دے دی تھیں آپ نے لے لی ہیں، اور میرا دل آپ کے اس فیصلے کے اوپر پریشان نہیں ہے، اس پر میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، شکر ادا کر رہا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ تیسری مرتبہ تکلیف کی جو صورت سامنے آئی کہ وہ آپ کے خدام اور نوکر فوت ہونا شروع ہو گئے، پھر بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ مال و متاع کے زمانے میں جو عبادت ہو رہی تھی، مصیبت کے زمانے میں علماء تفسیر لکھتے ہیں اس سے زیادہ عبادت کرنے لگے، اور یہی ایک ایمان والے کا مقام ہے کہ فراوانی رزق و صحت میں بھی اللہ کو یاد رکھے اور مصائب و آلام میں بھی اللہ کو خوب یاد کرے۔ پھر چوتھی بار جو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، وہ آپ کی اولاد فوت ہونا شروع ہو گئی، اس پر بھی اللہ کے صابر و شاکر کہ اللہ آپ نے ہی دیے تھے، آپ نے ہی لے لیے، آپ کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ آپ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پانچویں صورت میں جو آپ کے اوپر آزمائش و علام آئے کہ اب جو قریب بیٹھنے والے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو گئے، اولاد فوت ہو گئی، جو ساتھ رہنے والے تھے وہ بھی دور ہونا شروع ہو گئے، لیکن جو زیادہ معتقد تھے وہ ساتھ ہی رہے اور صبر شکر میں رہے، سارے اولاد ساری فوت ہو گئی۔ ایک نوجوان بچہ اگر والد کے حیات میں فوت ہو جائے تو یہ اتنا بڑا صدمہ ہے، اتنا بڑا صدمہ ہے کہ والد کے لیے اس کا صدمہ پوری زندگی وہ بھولنے والا نہیں ہوتا، وہ صدمہ جب یاد آتا ہے تو والد روتا رہتا ہے۔ اب یہاں صبر ایوب دیکھیں، 18 بچے یوں فوت ہو رہے ہیں اور یہ اللہ کے طرف متوجہ ہیں کہ آپ نے ہی عطا کیے تھے اے رب اور آپ نے لے لیے، آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، میرا دل آپ کے ساتھ پوری طرح متعلق ہے، اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر بیماری شروع ہو گئی، اور سخت اور بڑی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے عام لوگ نفرت کرنے لگے کہ یہ عجیب ہی بیماری ہے، کہیں ہمیں ہی نہ لگ جائے وغیرہ۔ بس یہ اپنے گھر کے کوٹھڑی میں، باقی گھر بھی سارے ختم ہو گئے، گر گئے، تباہ ہو گئے تھے، ایک جھونپڑے کے اندر یہ رہ گئے اور ایک ان کی اہلیہ حضرت رحمت رضی اللہ تعالی عنہا رہ گئی ہے، رحمت نامی ان کی اہلیہ، وہ جو زیادہ معتقد تھے بیماری کی حالت کو دیکھ کر، بے بسی بے کسی کو دیکھ کر وہ بھی دور ہو گئے، مال و متاع بھی ختم، اولاد بھی داغ فراق دے گئی، ساتھی بھی جدا ہو گئے، اب ایک ہی ساتھی رہ گیا ہے جس کو شریعت نے ساتھی بنایا ہے، رفیق حیات۔ اور قرآن حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو اگر نیک فرما بردار بیوی دنیا میں مل جائے تو جنت کا کچھ حصہ اس کو دنیا میں مل گیا ہے، اور اگر کسی کو نافرمان سرکش عورت دنیا میں مل گئی تو جہنم کا ایک حصہ اس کو مل گیا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس نسبت کو بہت خاص انداز میں بیان کیا ہے، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بیویاں عطا کی ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جنہیں دیکھ کر جن کے ساتھ رہ کر جن کی خدمت حاصل کر کے تم سکون زندگی حاصل کرو گے یہ دلاویز رفاقتیں اور محبتیں اس کا کرم ہے کہ اس نے رکھ دی کہا کس علاقے سے کس خاندان سے یہ لڑکی آئی کس نے پالا کس نے پڑھایا کس نے ناز و نعم سے اس کو رکھا ہے اس اسلامی شریعت میں یہ کس علاقے والے لڑکے کے ساتھ منسلک ہو گئی نکاح ہو گیا وہ محبت کی تمام دھڑکنیں خدمت کے تمام جذبے اس نے اس لڑکے کے لیے وقف کر دیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی ہے جب نہ پہ نہ کرنے پہ آئے خدمت تو آپ کی اپنی نسل نہیں کرتی خدمت اور جب میں اپنا قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہوں تو دوسرے خاندان کی لڑکی آپ کی زندگی کے لیے آپ کے سکون کے لیے اپنی آنکھوں کی پلکیں بچھانا بھی فخر سمجھتی ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے بیویاں عطا کی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا نیک بیویاں تلاش کرو تو زندگی شکر گزاری میں گزارو گے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس رشتے میں نے بڑی محبتیں ڈال دی ہیں سارے چھوڑ گئے معتقد بھی دور ہو گئے وہ ماننے والے بھی چلے گئے علاقے والے بھی اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن ایک اللہ کی نیک بندی جس نے اپنی زندگی کے ہر دکھ و سکھ کو اپنے شوہر کے لیے وقف کیا ہوا ہے اس نے نہیں چھوڑا اور یہی دوستو ایک اچھے خاندان کی لڑکی کا یہی کام ہوتا ہے کہ جب شوہر پر دکھ آ جائے مصائب آ جائیں مسائل آ جائیں پریشانیاں آ جائیں تو وہ دکھوں میں شریک ہو اور تو چھوڑ ہی جاتے ہیں نا شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ میں گردد بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ میں گردد سراہی چون شود خالی جدا پیمانہ بھی گردد او جب بادشاہت ہوتی ہے وزارت ہوتی ہے عہدے ہوتے ہیں تو ہر کوئی سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل و جان کو دل فرش را کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے راحتوں اور فراوانی اور عہدوں کے زمانے میں تو ہر کوئی خوش آمدی میدان میں آ جاتا ہے امتیاز نہیں ہو سکتا دوستو مخلص کون ہے اور غیر مخلص کون ہے سراہی چون شود خالی جدا پیمانہ میں گردد جب سراہی میں پانی خالی ہو گیا پانی ختم ہو گیا تو لوگ اس کے اوپر جو ڈھکن اور پیالہ ہوتا ہے اس کو بھی دور پھینک دیتے ہیں کہ کس لیے پڑی ہے تیرے اندر پانی موجود نہیں جب دنیا والوں کے پاس دنیا ہو تو عزیز بھی سلام کرتے ہیں، اقربا بھی آ کر ملتے ہیں، پڑوسی بھی ہدیہ بھیجتے ہیں، ہر کوئی خیال کرتا ہے، لیکن جب تنگ دستی آ جائے پھر اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں دوستو، عزیز و اقارب بھی چھوڑ جاتے ہیں، پڑوسی بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور کوئی ان مصیبتوں میں جو نہیں چھوڑتا وہ صرف اللہ ہی ہے، جس نے مصائب و عالم میں صرف اپنے رب کو یاد کیا، اور بے شک دنیا چلی جائے ان دنیا والوں کی ضرورت نہیں، مصائب کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے، جب یہ انابت اللہ کرے گا اس کی مصیبتوں کو اللہ دور کر دے گا۔ سارے چھوڑ گئے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور صرف ایک خاتون بیوی صرف ساتھ رہ گئی ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے دوستو 18 سال یہ بیماری رہی ہے، پھوڑے پھنسیاں نکل گئی تھی جسم پر، اور صرف 4 پورے جسم میں 4 اعضاء ایسے تھے جو صحیح تھے، ایک کان، ایک زبان، ایک آنکھ اور ایک دل۔ کانوں سے اللہ کے وحی سننی ہے، آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا نظارہ کر کے اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، زبان سے اس کا ذکر کرنا ہے، دل سے اس کا تفکر کرنا ہے۔ زبان سے ذکر ہوتا ہے نا دوستو، تو پھر دل میں اللہ کا تفکر، غور و فکر، ہر پہلو میں اللہ یاد رہتا ہے۔ جب زبان ذکر میں مصروف ہو تو دل جاری ہوتا ہے اللہ کی یاد میں۔ یہ 4 اعضا صحیح سالم ہیں، اور باقی سارے اعضا کے اوپر اس بیماری کا اثر ہو گیا ہے، اور ایک لمبی بیماری ہے۔ 18 سال سب کچھ، اپنا مال متاع پونجی جو کچھ بھی تھا سب ختم ہو گیا۔ یہ اللہ کی نیک بندی دن کو جا کر اس گاؤں اس شہر میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی، اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے۔ آزمائش دیکھو کہاں وہ کہ سارا علاقہ خادم ہو، اور اللہ کا نظام دیکھو کہ اب لوگوں کے گھروں میں جا کر خدمت کر رہی ہے۔ وہ کچھ دیتے ہیں معاوضہ تو اس کے بدلے میں کھانا لاتی ہے، کبھی کوئی دوائی لاتی ہے، کچھ لاتی ہے۔ یہ ایک عرصے تک نظام چلتا رہا کہ پھر لوگ اور بگڑ گئے۔ لگتا ہے انہوں نے یہ جو آج کل کی مروجہ سائنس ہے انہوں نے بھی پڑھ لی تھی۔ وہ کہنے لگے آئندہ اس خاتون کو اپنے گھروں میں کام کے لیے نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ ایک بیمار بندے کے پاس رہتی ہے، اس کے ساتھ بیماری والے جراثیم لگ جاتے ہوں گے، جب ہمارے گھروں میں یہ کام کرے گی تو پھر ہمیں بھی وہی جراثیم لگ جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے، اور یہ متعدی مرض ہے، گھروں سے کام کرنے میں بھی آپ منع کر دیا ہے، اب یہ پریشانی اور بڑھ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ یہ بات سامنے آئی کہ خارشی اونٹوں سے دوسرے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو پہلا اونٹ ہے جس کو خارش لگ گئی ہے، اس کو کس اونٹ سے خارش لگی ہے؟ سب سے پہلے جس کو خارش لگی ہے تو اس کو کس اونٹ سے خارش لگی ہے؟ تو خاموش ہو گئے وہ صحابی، فرمایا یہ اللہ کا امر ہے۔ دیکھو دوستو، اگر یہ مرض متعدی ہوتی تو کوئی ڈاکٹر میڈیکل تو بنتا ہی نہیں، کہ ظاہر ہے ہر طرح کے مریض اسپتالوں میں جاتے ہیں، کوئی اسپتالوں میں ملازمت ہی حاصل نہ کرتا کہ وہاں مرض متعدی ہوتی ہے۔ آپ نے تو دیکھا ہے سارے ڈاکٹر صحت مند ہوتے ہیں، میں نے تو آج تک کوئی مریض ڈاکٹر نہیں دیکھا ہے، اور اگر کوئی ڈاکٹر ہی مریض اور کمزور ہو تو ایک فارسی میں مقولہ مشہور ہے نا کہ اس کے پاس علاج نہ کرانا، وہ اپنے علاج نہیں کر سکتا ہے تو ہمارا کیا کرے گا۔ بات یہ ہے یہ اللہ کا امر ہے، اور اگر دوائیوں سے زندگی لمبی ہو اور موت نہ آئے تو کوئی ڈاکٹر بھی نہ مرے، کوئی بادشاہ بھی بیمار نہ ہو، پتہ نہیں بیمار ہیں یا نہیں ہیں لیکن کوئی بادشاہ بھی بیمار نہ ہو، یہ اللہ کا امر ہے۔ جب آ جاتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا نظام دکھاتا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، مسبب حقیقی اللہ رب العزت ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بیماری متعدد ہے، جراثیم لگ جائیں گے ہم بھی بیمار ہو جائیں گے، اور پریشانی بڑھ گئی۔ متوجہ اللہ ہیں، صابر اور شاکر ہیں کہ راستے میں ایک بوڑھا شخص ملا، حکیم کی شکل میں سامنے آیا اور کہا کہ میرے پاس دوائی ہے اور آپ کا شوہر بیمار ہے، یہ نسخہ دے دیں شفا ہو جائے گی، جب شفا ہو جائے تو صرف اتنا کہہ دینا کہ اس بوڑھے بابے نے دوائی دی تھی اس وجہ سے شفا ہو گئی۔ یہ غم و حزن میں جو شخص مبتلا ہوتا ہے نا، تو اسے ہر چیز ہی اپنے لیے ایک اچھا پیغام ہی سمجھ میں آتی ہے۔ اہلیہ ایوب وہ نسخہ لے کر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی، پوری کہانی سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان تھا جس نے تمہیں دوائی دی اور یہ جملہ سکھایا ہے، اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو جاؤں گا جب تو آپ کو 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ قسم اٹھا لی۔ اب ابھی تو بیماری چل رہی ہے اور یہ پریشان ہو گئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور شیطان ہر کسی کے پاس اس کے لحاظ سے وہ بن کر آتا ہے، انسان سمجھتا ہے یہ غیبی مدد آ گئی ہے۔ جب قرآن و اصول سے، شریعت سے ناواقف ہو تو ججمنٹ جائز آ امتیاز نہیں کر سکتا، تو ہر روز آنے والے کو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی غیبی مدد آ گئی ہے۔ اور اس طرح بہرحال شیطان کا حملہ عالم کے لحاظ سے جدا ہوتا ہے، کاروباری کے لحاظ سے جدا ہوتا ہے، فلاں جدا ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے۔ ہر کسی نے اپنے دشمن کو اس لحاظ سے سمجھنا ہے اور اس سے بچنا ہے، اور پھر تاویل بھی سکھا دیتا ہے، ساتھ دلیل بھی سکھا دیتا ہے کہ اذان ہو گئی، جماعت قریب ہے، آپ کا میڈیکل سٹور ہے، آپ خدمت خلق کر رہے ہو، یہ کسی کی جان بچ جائے گی، آپ اس کو دوائی دے دیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب کیسی دلیل ہے، کوئی اس کو رد کر سکتا ہے؟ اور یہ نہیں پتا اس بندے کو جو بیچنے والا ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا کہ میری دوائی حیات کا سبب نہیں بنے گی، اللہ کا امر بنے گی۔ بہرحال ہر کسی کے پاس شیطان اس لحاظ سے آتا ہے، اور انسان جب شریعت سے ناواقف ہوتا ہے تو مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہوئے اور یہ قسم بھی اٹھا لی۔ اب یہ بھی تو پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی بیٹی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی، اپنے گناہ کی معافی چاہنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس موقع پر دعا میں مصروف ہوئے۔ بعد نے لکھا ہے کہ آپ کے بھائی تھے، پہلے تو قریب آتے تھے اور جب مرض بڑھ گئی تو قریب نہیں آتے تھے، کہتے تھے آپ سے بدبو آتی ہے۔ بھائی حقیقی حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ کہتے تھے کہ آپ سے بدبو آتی ہے، آپ دور سے ہی ہمیں کوئی بات کہہ دیں تو ہم کر لیتے ہیں۔ یہ بھائیوں کا یہ جملہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت تکلیف دہ لگا۔ دوستو، دشمن جب کانٹے اور لاٹھیاں بھی مار دے نا، کوئی بات نہیں، وہ تو دشمن جو ہے اس سے خیر کی توقع تو نہیں ہوتی نا، اور نہ ہو سکتی ہے، لیکن اپنے اگر یوں پھول بھی پھینک دے تو دکھ ہوتا ہے، حالانکہ اس نے تو پھول دیا ہے۔ اپنوں کے ساتھ تو انسان کے احسانات ہوتے ہیں، ہمدردیاں خیر خائیاں ہوتی ہیں، اپنوں کو تو خیال کرنا ہے۔ یہ بھائیوں کے جملے بہت تکلیف دہ ثابت ہوئے اور سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جا کر، سجدے میں جانے سے پہلے دو باتیں کہیں، میرے رب میری تصدیق کر کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک میرے علم میں ہو کہ فلاں کوئی شخص بھوکا ہے تو میں پہلے اس کو کھلا کر پھر کھانا کھاتا تھا۔ میری صحت کے زمانے کی حالت یہ تھی، میرے رب تو تصدیق کر دے میری اگر میں سچا ہوں۔ اونچی آواز کے ساتھ وہی آئی اور بھائیوں نے سنی، تصدیق ہوئی. پھر عرض کیا کہ اے میرے رب، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنی دو قمیضیں بھی نہ رکھ سکا اپنے پاس. جیسے مجھے پتہ چلتا تھا کہ فلاں کے پاس لباس نہیں ہے تو میں اپنی دوسری قمیض اس کے حوالے کر دیتا تھا. میں تو اس حد تک خیال کرنے والا. لوگ قسم اٹھاتے تھے تو میں کفارے دے دیتا تھا کہ یہ کہیں گناہگار نہ ہو جائیں، کفارہ نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے. آسمانوں سے تصدیق آئی، اے ایوب آپ اس طرح ہی کرتے تھے. پھر سجدے میں چلے گئے، کہا میرے رب اب مجھے دکھ پہنچا ہے، یہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کوئی شیطانی حملے بھی ہیں، کچھ اس طرح بھی ہیں، مجھے شفا عطا فرما دے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. بعد میں اور واقعات بھی لکھے. قرآن مجید نے بتایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، تکلیف دور کر دی. حاجت کے لیے اہلیہ محترمہ ایک جگہ بٹھا دیتی تھی، پھر وہ جب فارغ ہوتے تو یہ سہارا دے کر لے آتی تھی. تھوڑی دیر ہوئی، جب دیکھتی ہے تو اس علاقے کا وہ منظر ہی بدلا ہوا ہے، اور ایک بندہ ہے وہاں پر لیکن پہچان نہیں سک رہی کہ یہ کون ہے. آواز دی کہ اے فلاں، یہاں ایک اللہ کا پیغمبر مریض ہوتا ہے، ادھر میں اس کو بٹھا کر گئی ہوں، آپ نے اگر دیکھا ہے کہ وہ کہیں چلے گئے تو مجھے پتہ بتا دو یا کہیں ہلاک ہو گئے. یہ کہنے لگے کہ کیا اس کو آپ پہچانتی ہیں؟ پھر غور سے دیکھا، کہا پہچانتی ہوں اللہ کے پیغمبر. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے کہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہوا، میں وہی آپ کا شوہر ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا دی. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نظام بدلا، وہی نازل ہوئی، فرمایا ارکز برجلک آذا مغتسل بارد وشراب. اے میرے پیغمبر، اپنی مرض سے شفا چاہتے ہو، ارکز برجلک، اللہ والے بنو، دور بیماری کے علاج کے لیے نہیں جانا پڑے گا، اللہ کے ساتھ لو سچی ہو، تکلیف دینے والی چیز شفا کا سبب بن جاتی ہے. لیکن سکندری نہیں، کلندری چاہیے، قیصری نہیں، اللہ اللہ کرنے والا قلب چاہیے. اقبال مرحوم کتنی عجیب بات کہہ گئے، فرمایا نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، ایک فقیر ہے جو جس کو صرف ایک خشک روٹی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ اللہ کر رہا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے ایوانوں میں نہیں، فٹ پاتھوں پر، بنگلوں میں نہیں، خسوگاشات کی جھونپڑیوں میں، لیکن اس کا دل بیدار ہے، زندہ ہے، صحت مند ہے، قوی ہے. ایک فقیر کی مرور دور میں دوستو دنیا تعریف کرتی تھی، بادشاہ کا گزر ہوا، وہی فقیر ایک فٹ پاتھ پر رات کو سو رہا ہے. بادشاہ نے کہا اٹھو کلندر، دنیا تیری تعریف کرتی ہے کہ تو بڑا اللہ والا ہے، تو تو سو رہا ہے، یہ کیا تیری للہیت ہے، ولایت ہے؟ وہ فقیر اٹھا، آنکھیں منگتا ہوا، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہتا ہوا بیدار ہوا، دیکھتا ہے بڑے تاج والے، بڑے پھل بوٹوں والے، آج کل کے دور میں یہودیوں کے، عیسائیوں کے غلام، ٹائیوں والے، اس طرح کی منظر دیکھتا ہے، یہ کیا آ رہا ہے، کون ہے؟ کسی چمچے چیلے نے کہا فقیر ذرا خیال سے بولنا، یہ بادشاہ سلامت ہے جو تجھے جگا رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے تیری نیند پر۔ فقیر کہنے لگا جی بادشاہ سلامت، کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے فرمایا تو کیا فقیر ہے، تو بھی سوتا ہے رات کو، میں بھی سوتا ہوں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فقیر نے کہا بادشاہ جی سنو، تو سوتا ہے میں سوتا ہوں برابر ہیں، لیکن جب تو جاگتا ہے دنیا کو تکلیف پہنچاتا ہے، رب کا باغی بنتا ہے، سر کا شوقی رہتا ہے، ملک و ملت کے خزانے لوٹتا ہے، اور میں جب جاگتا ہوں تو اپنے محسن کو یاد کرتا ہوں، میں اللہ اللہ کرتا ہوں اپنی بیداری میں، اور تو لوٹتا ہے اپنی بیداری میں، تو ظلم و ستم کرتا ہے، فرق یہ ہے۔ فرمایا نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، ایک فقیر ہے ایک سکندر ہے، دونوں کی مناسبت نہیں ہو سکتی، یہ زندہ ہے یہ بینا ہے، یہ فقیر اللہ والا ہے، دل و دماغ اس کا بیدار ہے، اور وہ مردہ ہے وہ نابینا ہے۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے، او بادشاہ غریب عواموں کو لوٹ لوٹ کر خزانے جمع کرنے والوں، یہ قیصری کیا ہے؟ اسلامی حکومتوں کے خزانے تو غنیمت مال غنیمت سے بھرا کرتے ہیں، یہود و نصارہ بت مذہب آتش پرست قیصر و کسرا دہریا کے ساتھ اسلام جہاد کا اعلان کرتا ہے، پھر اس سے خزانے آتے ہیں، ملک بھرتے ہیں، ملک میں فراوانی رزق آتی ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے، او مسلمانوں کے حکمرانوں، مسجد و مدارس اسلامی حکومتوں کے، خطہ اسلامی پاکستان کے مساجد و مدارس مذہبی جگہوں میں خوب ٹیکس لگا کر بل حاصل کر کے اپنے بینک کو بیلنس بھرنے والے بدبختوں، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے؟ قرآن تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں دشمن ہیں، آج ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، اللہ کرے یہ صحیح سمجھ میں آ چکی ہو اور آئندہ کے لیے دوستی کی چادریں نہ پھیلائیں۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے، علامہ کہتے ہیں فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ اللہ والے کی نگاہ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے ہر وقت، اللہ کے ولیوں کا رنگ دوستو پیلا ہوتا ہے، ولیوں کی پہچان بتا رہا ہوں، علامتیں بتا رہا ہوں، اللہ کے ولیوں کا رنگ پیلا ہوتا ہے، کچھ اور چیزیں کھا کر سرخ نہیں بنایا کرتے، اللہ کے ولیوں کی آنکھ اپنے احاطے کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پانی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، جب اللہ والے کی نظر کسی انسان کے اوپر توجہ کی نظر پڑ جائے پھر اس کے بعد وہ شخص بھی اللہ والا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر بات کر رہا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی، فرمایا ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ہمارے پیغمبر ایڑیاں رگڑو، اپنی بیماری کے علاج کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کا دل و دماغ سچائیوں سے بھرا ہوا ہے، آپ ادھر ہی رہو، اپنی ایڑیوں کو رگڑیں، جیسے اللہ کے پیغمبر نے ایڑیاں رگڑی چشمہ جاری ہو گیا، عرض کرنے لگے رب العالمین یہ کیا ہے؟ وہی آئی ہے میرے ایوب، میرا فضل ہے، میرا کرم ہے، ہذا مغتسل بارد وشراب، اس چشمے سے پانی پیو شفا ملے گی، اس پانی سے نہاؤ شفا ملے گی، صحت مند ہو گئے، نوجوان بن گئے، ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا مل گئی، بادل آ گیا، بارش برسنا شروع ہو گئی، وہ بارش پانی کی قطرے لے کر نہیں آئی، سونے کی اشرفیاں برسا رہی ہے، سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں، سکے برس رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر ان سکوں کو جمع کرنے لگے، ادھر اعلان ہوا ہے ایوب دنیا جمع کرتے ہو، سیم و زر جمع کر رہے ہو، یہ تو دنیا داری ہے، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا لا غنى عن فضلك یا رب العالمین، اے میرے رب آپ کا فضل جب برسنے لگ جائے تو میں اس سے بے نیاز نہیں ہوں، آپ کی رحمت میرے اوپر آنے لگے تو میں اس سے کبھی ہرگز سیر نہیں ہو سکوں گا، اور فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه مثلهم معهم رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین، ہم نے وہ مردہ اولاد دوبارہ زندہ کر دی، مزید اس سے اور بھی اولاد عطا کر دی، جتنے باغات اور میوجات تھے اس سے کہیں زیادہ دے دیے، مزید جوانی عطا کی، 70 سال کی عمر اور عطا کی، پھر انہی میں سے ایک ذوالکفل بیٹا پیدا ہوا جس کو اللہ رب العزت نے اپنا پیغمبر بنایا، تو فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے فراوانی دیکھو، پھر مسائل و پریشانی دیکھو، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، یہ ایمان والے کا خاصہ ہے، دیر آیت درست آیت، دیر میں جو بات آئے گی وہ نقصان نہیں ہے، جتنی دیر تک آپ نے دعائیں کی ہیں نا اور مصیبت کے حل کے لیے وظیفے کیے، ذکر و اذکار کیے، نوافل پڑھے، صدقے دیے، وہ سارا ذخیرہ آخرت ہوتا رہا، ہر نیکی کا نعم البدل آخرت میں ایک صورت مثالی ہے، فرمایا اذکاروں کا اشجاروہا، آپ کا ذکر اذکار جنت کے درخت ہیں، آپ کا صدقہ وہاں کے ایوان ہیں، آپ کی نماز وہاں کی حورے ہیں، آپ کی زکوٰۃ وہاں کی نہریں ہیں، یہ سب صورت مثالی ہے، اور وہ یہاں سے ہے، ورنہ تو جنت صاف چٹیل میدان ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے فراوانی آئی، اولاد آ گئی، پھر بھی ذکر و اذکار اور اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہے، اللہ تعالیٰ ان نیک بندے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔